interesează totul ce se petrece în jurul meu. De ce erot lângă pe tata când cântă despre tatăl său? De ce? De ce? De ce să se vorbește lume pe încă vrea să spurte? Dar nimeni nu ne poate spune în comparație cu ce? De ce? De ce? E o simplă întrebare, dar s-o înțeleg, mai e un pic. Yes. Până mă voi face mare, acum nu înțeleg nimic. De ce? Părinți, cum se vorbește iar 50, că ținem limba după dinți. De ce?